NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De pil ontkoppelde ooit seksualiteit van de angst voor zwangerschap, gaf vrouwen vrijheid. Inmiddels lijkt de glans eraf. Op sociale media zeggen jonge meiden dat ze hun hormonen niet meer uit balans willen laten brengen. Ook zij willen vrijheid. Ze willen wel anticonceptie, maar dan natuurlijk. Straks in 1 Vandaag, eerst het NOS Journaal. Ismael de Bruin. Shell gaat de CO2-uitstoot van zijn fabrieken in Rotterdam en Moerdijk de komende jaren fors verminderen. Het olie- en gasconcern heeft die afspraak gemaakt met het kabinet in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. In 2030 wil Shell bijna 4 megaton minder CO2 uitstoten. Verder wil het bedrijf de stikstofuitstoot met minstens 10% terugbrengen. Om de doelen te halen wil Shell onder andere CO2 opvangen en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Het UMC Utrecht en het Prinses Maxima Centrum stappen naar de rechter vanwege het definitieve besluit van minister Kuipers om de afdelingen voor kinderhartchirurgie daar te sluiten. Ook die in Leiden gaat dicht. Kinderen kunnen in de toekomst alleen nog in Groningen en Rotterdam terecht voor een hartoperatie. Kinderoncoloog Rob Pieters, lid van de Raad van Bestuur van het Prinses Maxima Centrum, wijst erop dat de Tweede Kamer minister Kuipers om alternatieve oplossingen had gevraagd. Ja, die oplossing is er niet. Dus het betekent eigenlijk dat er wat ons betreft helemaal niets verandert. Kijk, ik ben verantwoordelijk voor de zorg en voor de kwaliteit van zorg van kinderen met kanker in Nederland. En wij zullen hier gewoon mee doorgaan. En ook met het hartteam. Je kan toch niet van ons eisen dat wij minder goede zorg gaan leveren. Kuipers begrijpt de emotie die zijn besluit oproept, maar vindt de maatregel nodig omdat de artsen anders te weinig opereren om hun vaardigheden op peil te houden. De Tweede Kamer wil dat geheime archiefstukken over de Bijlmer-ramp snel openbaar worden. Het gaat onder meer om de vrachtlijsten van het Israëlische toestel dat in 1992 neerstortte. De documenten zijn opgeslagen in het Nationaal Archief, waar ze 75 jaar lang niet mogen worden ingezien. De lancering van de Juice-zonde naar Jupiter is met een dag uitgesteld. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft dat besloten omdat het slecht weer is bij de lanceerplaats in Frans-Guyana en omdat er gevaar is voor blikseminslagen. Vreemdelingen die moeten terugkeren naar hun land van herkomst moeten verplicht op corona worden getest. Desnoods onder dwang, zegt het kabinet. Zo wil de overheid voorkomen dat vreemdelingen hun terugkeer uitstellen door niet mee te werken aan een test op besmettelijke ziektes. Clubs in de Premier League hebben daarmee ingestemd om gokreclames van de voorkant van de wedstrijdshirts van clubs te weren. Het is voor het eerst dat een sportcompetitie in het Verenigd Koninkrijk zo'n maatregel neemt, zegt correspondent Fleur Launsbach. Er zijn op dit moment 8 clubs in de Premier League, de hoogste voetbalklasse, met zo'n gokbedrijf op de borst. Dus die deals die leveren momenteel al 60 miljoen pond per jaar op. Hier in voetbal zijn gokadvertenties vrij aanwezig. En het idee is nu inderdaad om dat meer aan te scherpen. Want er kijken ook, er kijken sowieso miljoenen mensen naar, maar ook miljoenen jongeren. In Nederland geldt vanaf 2025 een verbod op shirtsponsoring voor online gokbedrijven. De Britse modeontwerpster Mary Quant is overleden. Ze begon als illustrator, maar kwam daarna in de modewereld terecht. Dame Mary zette in de jaren 50 een kledinglijn op en opende een winkel in Londen. Ze stond bekend om haar ontwerpen van losse en speelse kledingstukken. In de jaren 60 werden die steeds korter en strakker en dat was het begin van de minirok en de hot pants. Haar winkel trok veel bekende artiesten, onder wie de Beatles. Later richtte ze zich meer op cosmetica. Mary Quant was 93 jaar. Dan nog het weer, overwegend droog, maar in het oosten nog kans op een bui. Het is een graad of 12 en er staat een stevige zuidwestenwind. Vannacht valt de wind weg en met opklaringen daalt de temperatuur tot het vriespunt. Morgenochtend vrij zonnig, 's middags ook stapelwolken en een enkele bui bij een graad of 14. Na het weekend droger, warmer en meer zon. Ismael, dankjewel voor de files bij de ANWB, Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. Het is al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn ook veel problemen op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven sta je in de file tussen Gratum en Nederweert. Door een spoedreparatie is de vertraging een half uur. Van Utrecht naar Den Bosch heb je ook een half uur oponthoud tussen de afrit Utrecht Centrum en Beest. Dat komt door een pechgeval. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide kost dat je 3 kwartier extra. 2 rijstroken zijn er dicht. Verder sta je vast op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort door een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. De vertraging is bijna een half uur. Omrijden kan via Utrecht over de A28 en de A27. Profiteer nu bij Brugman van 1000 euro korting op jouw nieuwe keuken of badkamer en heel veel mooie momenten cadeau. Lekker ontbijten, badderen of gezellig kokerellen. Het vertrouwde Brugman gevoel dus met nog meer tijd voor elkaar. Maak snel een afspraak bij Brugman. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros... De omroep voor ons. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. Afro Tros. Complottheorieën komen notabene na de coronatijd meer in omloop. En meer mensen geloven erin. Dat blijkt uit het onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Charlotte Nijs is zo hier. In Feit of Fictie, Lieke Lohman, checken wij een onderzoek over slaap. Ja, want Beter Bed beweert dat 1 op de 5 verkeersongelukken direct verband houdt met slaapgebrek. Nou, nu hebben ze natuurlijk wat bedden te verkopen. Maar of dit nou het sterkste argument is? Nou, dat zoeken we uit. Nu eerst de beslissing die je nooit hoopt te hoeven nemen. 1 Vandaag. Suzanne Bosman. Het gaat om een paar kinderen per jaar. Kinderen tussen de 1 en 12 jaar die ongeneeslijk ziek zijn... en van wie het lijden ondraaglijk is en uitzichtloos. Is er voor hen een vorm van euthanasie mogelijk? Artsen, politici, deskundigen hebben er lang over nagedacht. Morgen neemt het kabinet hoogstwaarschijnlijk een positief besluit... over een regeling hiervoor. Aan de basis van die regeling staat promotieonderzoek van Marije Brouwer... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Mevrouw Brouwer, goedemiddag. Dank u wel. Ja, ik zei, het gaat om een paar kinderen per jaar. Kunt u schetsen hoeveel kinderen dat zijn en wat er met hen aan de hand is? Ja, dat is een goede vraag. En eigenlijk de eerste vraag is al lastig te beantwoorden. We hebben afgelopen jaren vanuit mijn promotieonderzoek in Groningen... onderzoek uitgevoerd naar wie zijn precies de kinderen... die te maken krijgen met een mogelijk overlijden. Komt bij hen ook ernstig lijden voor? De groep tussen de 1 en 12 jaar die... ernstig ziek is en leidt aan levensbedreigende aandoeningen. Dat zijn er in die leeftijdsgroep rond de 1000. Minder van hen komen er te overlijden. Maar we weten niet helemaal zeker hoeveel van hen... ook dusdanig ondraaglijk en uitzichtloos lijden... dat het misschien ook gaat leiden tot een verzoek. Maar we weten wel dat ze er zijn. We weten dat er kinderen zijn waarbij het lijden zo groot wordt... en de opties om dat lijden weg te nemen zo lastig worden... dat artsen en ouders op een gegeven moment samen zeggen... kunnen we dat misschien ook op een andere manier stoppen? Want wij denken dat de dood eigenlijk de enige manier is... om het lijden van mijn kind weg te nemen. Ja, het feit dat er nog niets voor geregeld is... en dat die vraag er toch is... Hè, zouden we dit niet moeten kunnen stoppen op dit moment? Wat betekent dat voor de situatie nu? Wat gebeurt er dan nu met die kinderen? Ja... Nou ja, wat we afgelopen jaren zagen in de vele gesprekken die we met ouders en met artsen gevoerd hebben, is dat er nu situaties gaan ontstaan waarbij eigenlijk kinderen heel ernstig lijden. Dan moet je denken aan kinderen die soms in de stervensfase zitten, daarin niet comfortabel gemaakt kunnen worden. En dat sterfproces duurt dagen tot weken totdat ze eindelijk komen te overlijden. Het kan ook gaan om kinderen die soms jarenlang... dagelijks laten zien dat ze pijn hebben, dat ze ongemakkelijk zijn... en het lukt gewoon niet om dat weg te nemen. En ja, gelukkig wordt zorg steeds beter. Palliatieve zorg in Nederland wordt steeds beter. En we doen heel erg ons best om dat lijden zoveel mogelijk weg te nemen. Maar soms kom je in situaties terecht waar dat niet lukt. En dan, wat er dan nu gebeurt, is dat kinderen door blijven lijden. Of dat ouders en artsen gedwongen worden om beslissingen te maken, zoals het stoppen van vocht en voeding, wat hele nare trajecten op kan leveren als je een kind daar niet goed in kunt ondersteunen. Ja. Dus eigenlijk op basis van die toch wel heel onwenselijke situatie hebben wij destijds als onderzoekers geconcludeerd van goh, dit verdient wel aanbeveling om te kijken of je hier een regeling voor kunt maken voor deze echte uitzonderingen, maar die soms zo schrijnend zijn en waarbij iedereen zegt, we doen ons uiterste best, maar we staan eigenlijk met onze rug tegen de muur aan. We kunnen niks meer. Ja. Onze koffer met opties is leeg. Ja. Artsen willen natuurlijk niets liever dan kinderen beter maken. Zorgen dat het goed met ze gaat. U noemde mevrouw Brouwer al de palliatieve zorg die er is. Maggie Schuiling-Otte is hier in de studio. Van harte welkom. U bent van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Als je dit zo hoort, dit moet voor de ouders is het natuurlijk een drama, maar voor artsen ook heel moeilijk zijn. Je moet je voorstellen dat zowel artsen als ook verpleegkundigen, het hele team wat om zo'n gezin heen staat, gewoon aan het einde is van alles wat we in onze medisch geneeskundige verpleegkundige rugzak hebben om te gaan helpen. En dan is het lijdzaam toekijken, aanschouwen dat het kind lijdt. En dan kunnen we niet. Ja. Ik vroeg me nog af, je hebt ook zoiets als palliatieve sedatie. Hè? Het in een slaaptoestand brengen en op die manier het sterven zacht maken, als ik het eventjes heel erg voor de leek vertaal. Dat kan bij kinderen niet? Toch, dat kan bij kinderen wel, maar ook dat lukt niet altijd. Soms lukt het ons gewoon niet goed genoeg. En is dat traject ook van sedatie eentje waar het kind steeds weer wakker wordt, waar het kind niet comfortabel is. Wat wij willen is dat het kind comfortabel mag overlijden. Rustig en comfortabel. En niet in pijn en in een oncomfortabele situatie. Ja. Waarom is daar met mevrouw Brouwer nog niets voor geregeld? Dat daar die mogelijkheid is? Het is natuurlijk een regeling die ontzettend moeilijk is te maken. Want we hebben het hier over kinderen die hier over het algemeen niet zelf over kunnen vragen. Dan kom je natuurlijk wel in een situatie waarin je in een gigantisch dilemma komt. Want je wil het lijden van dat kind wegnemen en je ziet een kind alleen maar lijden. Maar het kind kan zelf niet aangeven wat zijn of haar wens is. En dat is natuurlijk een groot verschil met euthanasie. Dus dat is ook de reden dat er met heel veel voorzichtigheid is gehandeld in het opstellen van de regeling. Mm-hmm. Omdat je wil absoluut voorkomen dat je het een keer te veel uitvoert. Ja, de vraag is, zijn er überhaupt garanties, mevrouw Schuiling, voor te geven? Garanties is denk ik heel lastig. Ja. Maar wat je wel kunt doen, en daar is de regeling denk ik ook echt voor gemaakt, is met elkaar zo goed mogelijk kijken. Wanneer vinden we het zorgvuldig? Welke stappen moet je als arts en als ouders samenzetten om met z'n allen echt tot de conclusie te komen, hier is sprake van ondraaglijk lijden. Hier hebben we alles geprobeerd om het lijden weg te nemen. En nu kunnen we met z'n allen vol overtuiging zeggen, ja, dit is de laatste optie die we nog kunnen toepassen. Dus ik denk dat je wel op basis van de regeling die waarschijnlijk morgen naar buiten gaat komen, met zoveel mogelijk zorgvuldigheid kunt handelen. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja, wat wou u daarop zeggen, mevrouw Schuiling? Ja, ik sluit mij daarbij aan. En wij hebben in Nederland een fantastisch systeem van morele beraden en van de manier waarop wij met zorgvuldigheidseisen omgaan in alle situaties. Ook voor de euthanasieregeling die er nu is voor kinderen boven de 12 jaar, vanaf 12 jaar. Ik wil wij benoemen, het gaat hierbij niet om euthanasie. Ik vind dat heel belangrijk om te zeggen. Het is actieve levensbeëindiging, maar het is geen euthanasie. Want euthanasie neem je in een vorm van wildbekwaamheid en dat is bij deze kinderen niet aan de orde. Oké, dus dat we weten welke woorden we in dit geval moeten gebruiken. Ik snap inderdaad waar het hem in zit. Lieke, we hebben vastgesteld de situatie nu, er is niks geregeld en dat leidt tot wanhoop bij families en bij artsen. Maar zeker ook de families. We hebben met ouders gesproken die wat dat betreft ook door de hel zijn gegaan. Ja, zeker. We spraken met Sidonie en Jurgen Schreuder. Hun dochter Milou had een aangeboren hersenafwijking en leed aan ernstige epileptische aanvallen. Ze had ook elke dag pijn door scoliose. Dat is een verdraaiing van je ruggengraat. En Milou had ook darmproblemen en was daardoor heel gevoelig voor infecties. En dat beïnvloedde haar leven enorm, vertellen haar ouders. Je probeert je kind gelukkig te krijgen, maar ja, dat was niet eens een optie. We probeerden haar alleen maar rustig te krijgen. Gewoon momenten. Dus op een dag kon zij niet de hele dag rustig zijn. Pijnvrij. Ze had eigenlijk alleen maar expressies van pijn en verdriet en lijden. Ja, Milou overleed in 2017, toen ze 10 jaar was, door versterving. Ze kreeg geen eten en drinken meer. De ouders kijken nu terug op een verschrikkelijke periode, maar hopen dat een regeling voor de toekomst voor andere ouders de situatie iets beter kan maken. Ik hoop dat ouders die dit in deze extreme uitzonderlijke gevallen niet meer zo zelf moeten regelen. En dat het gewoon beter georganiseerd is. Want makkelijk en wordt het nooit, want het is gewoon verschrikkelijk. Maar ik denk wel dat het beter kan. En daarmee helpt dat je dus belemmeringen die je nu in bijvoorbeeld regelgeving ziet, ja, dat voel je gewoon als ouder in gesprekken die je voert. Terwijl als ouder het enige wat wij wilden is, ze moet niet zo lijden, ze lijdt. Ja, dat was Simonie Schreuder, de moeder van Milou. Ja, als je dit hoort, Maggie Schuiling, dit is natuurlijk een vreselijk verhaal. En dat is wat u zegt, van dat moet niet meer. Nee, dat is wat de moeder ook natuurlijk. Dit moet niet meer, want er was geen kans op genezing. Sterker nog, wij wisten dat zij kwam te overlijden. Maar op deze manier, zoals het nu heeft moeten gaan, had het niet. Nee, dit moet niet meer. Nee. Die regeling waar het kabinet dus morgen waarschijnlijk een besluit overneemt. Wat voor soort, ja, is dat een protocol? Is dat een draaiboek? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zou dat moeten worden, mevrouw Schuiling? Ik denk, wat het moet worden is een regeling waarin we alle zorgvuldigheidseisen in acht nemen, waarin zeker ook een rol gaat zijn van het Openbaar Ministerie, dat hoort er ook bij, waar alle geneeskundige stappen doorlopen die er nodig zijn om een goed gewogen besluit te nemen. Dat zijn de aspecten die erin moeten zijn. En ik denk de basis is net als bij de regeling levensbeëindiging pasgeborenen. Het moet ten alle tijde gaan om ondraaglijk lijden en medisch zin los handelen. Hetgeen wat u als kinderarts nog kunt betekenen, is zinloos. Mm. Het levert niet meer, draagt niet meer bij aan de kwaliteit van leven van het kind. Ja, als ik u zo hoor, dan denk ik, ja, het is zonneklaar dat dit geregeld moet worden. Maar Marije Brouwer, het heeft heel lang geduurd. Hè. U hebt ook aangegeven wat de ingewikkeldheden en de gevoeligheden hierbij zijn. Hebt u enig zicht gehad op hoe dat politiek verder ligt, of ook daar gevoeligheden zijn? Allereerst is natuurlijk de besluit hoe je dit vastzet in de regel is een politiek proces. Mm-hmm. Daar houden we ons natuurlijk ook altijd wel een klein beetje als onderzoekers buiten. Ja, omdat wij het wel zijn denk om ik. Te laten ja. zien wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar er is wel heel erg getracht vanuit het ministerie van Volksgezondheid om te kijken hoe maak je nou een regeling die aansluit bij de vragen uit de praktijk. Dus we willen niet zomaar een regeling maken die dan eigenlijk net niet helemaal past op wat artsen en gezinnen en kinderen eigenlijk precies nodig hebben, wat zij vragen. Dus er is heel erg gezocht, hoe doe je nou recht aan wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt, het lijden dat we daadwerkelijk in de praktijk zien, en hoe kunnen we artsen en gezinnen daarin ondersteunen? Want het belangrijkste is dat zij niet meer alleen staan. Want nu staan ze wel alleen. Ja. In die extreme gevallen. Ja. Mevrouw Schuiling, dat is een lastig proces. Ja, ja. Loopt mevrouw Schuiling Nederland hierin voorop? Of is het in andere landen ook al geregeld? Nederland gaat het eerste land zijn ter wereld met een dergelijke regeling. We hebben de collega's in België kennen de euthanasiewet voor minderjarigen. Maar daaraan vast gekoppeld is wel het vraagstuk van de wilsbekwaamheid. Het gaat om wilsbekwame jonge kinderen. En ik dacht dat de grens rond de 7 tot 8 jaar ligt. Want men gaat ervan uit dat vanaf die leeftijd een kind een beeld heeft van wat overlijden en versterven is. Ja, dus we zijn wat dat betreft een beetje voor de troepen uit. Moeten we ons er dan ook voorbereiden dat er weer kritiek komt, bijvoorbeeld uit Amerika, van oh, kijk eens daar in Nederland. Wij zullen wat we daar doen met zieke kinderen? Ja, wij zullen het zeker moeten voorbereiden op kritiek. Ja. Die hebben wij ook gehad bij de regeling levensbeëindiging pasgeborenen. Dat heeft een culturele oorsprong soms, mm-hmm. een religieuze oorsprong. En alle argumenten zijn begrijpelijk. En denk je dat je als voorloper altijd te maken krijgt met kritiek. Nou, je hebt in ieder geval alle facetten geschetst van waar artsen, waar ouders tegenaan lopen. En de zieke kinderen zelf op dit moment. En waarom de regeling volgens u zeer nodig is. Morgen neemt de ministerraad hier dus zeer waarschijnlijk een besluit over. Ik dank u beiden. Maggie Schuiling-Otte van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. En onderzoeker Marije Brouwer. Goedemiddag. Op meerdere plekken in het land worden kledingbanken opgericht. Tenminste, denk je je kleding daaraan te schenken, dan blijkt het een hele andere club te zijn. Oplichters dus. Onze verslaggever nam een kijkje bij de kledingbank van Utrecht. Dat horen we zo meteen. Voor het verkeer naar Bianca. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De meeste vertraging is er op de A2 bij Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Van Eindhoven naar Maastricht sta je daardoor in de file tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide. De vertraging is bijna een uur en er zijn twee rijstroken dicht. Eén vandaag. Lieke, we gaan het hebben over schade door eekhoorns. Ja, vergeet de wolf en de das, want eekhoorns zijn het grote probleem in Groot-Brittannië. Het schattige beestje veroorzaakt daar jaarlijks 37 miljoen pond aan schade. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk zeker 2,7 miljoen grijze eekhoorns. En die zetten de boel flink op stelten. Ze stichten brand, vernietigen oude bomen. Ja, echt bizar. Klimmen in mensen in huizen, vreten alles op. En ga zo maar door. Ik vroeg Maurice Lahaye van de Zoogdiervereniging of dit ook in Nederland speelt. Nou, van grijze eekhoorns hebben we wel incidenteel meldingen. Dus er lopen, zo nu en dan loopt er een individu rond. Maar het zijn er heel weinig, een handjevol, hooguit. Ja, die schattige eekhoorns die wij hier in de tuin zien, jij misschien ook wel. Dat is een ander soort, dat is namelijk de rode eekhoorn. Die is inheems, die hoort ook in Nederland. Nee, dat hoort echt specifiek bij de grijze eekhoorn. Onze rode eekhoorn veroorzaakt eigenlijk helemaal geen schade. Daar hebben we ook helemaal geen last van. Het zijn juist de exotische eekhoorns, die grijze eekhoorn, die echt flinke schade kunnen veroorzaken. Zowel aan huizen, leidingen, bedrading, maar ook aan bomen en struiken. Ja, nu hebben we in Nederland sinds 2011 een speciaal soort uitsterfbeleid voor de grijze eekhoorn. Eén bezitten is in Nederland ook sindsdien verboden. Maar naast overlast draagt het dier ook ziektes mee. Dus het is ook gewoon voor belang dat ze er niet zijn. Toch werd die grijze eekhoorn in Groot-Brittannië juist geïmporteerd vanuit de VS. Er waren natuurlijk van oudsher natuurlijk warme banden tussen Amerika en Groot-Brittannië. En het dier is een aantal keren ingevoerd in Groot-Brittannië. Is ook bewust uitgezet en is daar een populatie gaan vormen. En men vond het leuk in het begin. In het begin, een paar dieren geeft geen schade. Maar ja, als je met z'n 2,7 miljoen bent, dan heb je opeens wel een probleem. Ja, pas sinds 2019 voert het Verenigd Koninkrijk actief beleid tegen die eekhoorns. Met voorbehoedsmiddelen en al. Oké, maar Lieke, eekhoorns die brand stichten, ja, hoe dan? Ik heb het een paar keer gelezen en ik had helemaal een beeld. Dus ik vroeg heel even aan Maurice Lahaye hoe dat dan zit. Ze lopen natuurlijk niet rond met een aansteker. Wat natuurlijk gebeurt is dat ze kabels doorknagen en daardoor kortsluiting ontstaat. Dat zie je ook wel eens gebeuren door ratten of andere dieren die overlast kunnen veroorzaken. Ze veroorzaken kortsluiting en daardoor ontstaat brand. Nieuws via de NOS dan. Het OVV-rapport over schadelijke stoffen is een serieuze en zorgelijke boodschap. Dat zegt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. De OVV concludeert dat grote industriebedrijven zoals Tata Steel en Gemoers, maar ook de overheid, tekortschieten in het beschermen van de gezondheid van mensen in de buurt. En daar moet nu echt wat aan gedaan worden, zegt Heijnen. In samenwerking met de bedrijven, de omgevingsdiensten, de bevoegd gezagen lokaal, ook de Rijksoverheid, maar ook omwonenden moeten daarbij betrokken worden. Ik ga het rapport natuurlijk ook nog echt goed bestuderen, want het is vandaag pas gepubliceerd. Maar ik ga wel ook kijken wat wij kunnen doen om natuurlijk de situatie voor omwonenden verder te verbeteren, want dat is nodig. De OVV constateert dat die bedrijven niets meer doen dan strikt noodzakelijk. Vindt u dat die bedrijven hun verantwoordelijkheid eigenlijk wel nemen? Ik vind dat bedrijven zich sowieso minimaal aan de wet moeten houden. Dat is in de eerste plaats het allerbelangrijkste. En aanvullend wil ik natuurlijk ervoor zorgen, en dat willen wij als kabinet ook, dat bedrijven worden aangespoord om op een groenere manier te gaan produceren. Dus als u kijkt bijvoorbeeld naar de plannen die Mickey Adriaanses heeft om de industrie verder te vergroenen, dan laat dat zien hoe belangrijk wij dat als kabinet ook vinden, dat daar actie op wordt ondernomen. Ja, maar is het niet pijnlijk om te lezen dat omwonenden gewoon eigenlijk geen voet aan de grond krijgen? Ja, uiteraard is het pijnlijk om dat zo zwart op wit te lezen. Ik wil ook dat de leefomgeving steeds beter wordt. Dat is in het belang van ons allemaal, zeker ook van de omwonenden. Ja, u en uw voorgangers hebben dat natuurlijk al vaker aangekondigd. Gaan we doen. Maar dan is er zo'n rapport voor nodig om toch weer de vinger op de zere plek te leggen. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook echt al wel het een en het ander. We hebben het plan om naar een groenere industrie te gaan. Daar wordt ook flink geïnvesteerd door het kabinet om dat mogelijk te maken. Dus we zitten niet stil, maar het moet wel beter. Dat is de conclusie van dit rapport. Ja, want het is ook iets van voortschrijdend inzicht. Vroeger vonden we het normaal om in de rook van een fabriek te wonen. Maar inmiddels is dat al jaren geleden voorbij. Wij willen dat beter, omwonenden vooral. Loopt u dan niet achter de feiten aan? Het is zo dat zeker die grote chemische bedrijven natuurlijk een transitie moeten gaan doormaken. Dat weten ze zelf vaak ook heel erg goed. Tata heeft zelf ook een plan gepresenteerd waarin ze verbetervoorstellen zelf doen. Dat is ook samengesteld in onderling overleg met alle betrokken partijen. Maar we moeten zorgen dat het echt beter en schoner wordt. Zeker in de leefomgeving van die bedrijven en van de industrie. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek met NOS-verslaggever Michiel Breedveld. Op meerdere plekken in het land worden kledingbanken opgelicht. Coördinator Jan Zwarts van Kledingbank Utrecht is er ziek van. Al honderden telefoontjes en mails kreeg de organisatie binnen van boze mensen die dachten kleding te hebben gegeven aan de kledingbank. Maar in werkelijkheid gingen de kleren naar oplichters. Verslaggever Joris Kreugel. Geef hier uw kleding een tweede leven. Daar moet ik zijn. Goedemiddag, allemaal. Ja, ik kan hem. Ik mag naar binnen? Jullie moeten wachten. Voor mij, ja. Oké. Okay. Ik ben op zoek naar Jan Zwarts. Ja. Ah, hi. Hallo. Jan Zwarts, hoi. Joris Kreugel. Ja, dit is uitzoeken. Dit is niet de kledingbank. Ja, ik zal. Dan hoor je. Oh. Ja, dit is de kledingbank. Je bent lekker aan het rommelen, zie ik. Ja, ik kan hier lekker rommelen. Ze zijn nu bezig. Hè. We gaan naar de zomertijd. En voor de heren, de korte broek? Bermuda's, hè? Ja, Bermuda's. Ja. Jawel. Oh, hier. Kijk hier maar. Hier schoenen. De schoenenparade. Van gymschoenen, laarzen en heel reutemeteut. Ja. En daar doen we dan de mensen die er binnenkomen. Die krijgen een half uur de tijd. En dan gaat de deur ook dicht. En er blijft geen vrijwilliger bij, een stukje privacy. En dan mag men een bepaald aantal kledingstukken uitzoeken en die weer meenemen. Ik moet zeggen, het is geen rommel. Nee, vooral voor degene die voor het eerst in een kledingbak, of tenminste bij ons binnenkomen. Dit is niet iets wat weggegooid moet worden. Dit is gewoon echt mooie kleding die nog een tweede keer, zelfs een derde keer nog gebruikt kunnen worden. Ja. Of het zal niet de mode zijn van zomer 23. Maar het is perfecte kleding en iedereen tot nog toe is er echt zielsgelukkig mee. Wie komen hier? Laten we het voorzichtig zeggen. Mensen die beneden de 125% van de armoedegrens zitten. En dat is 12% van de Nederlandse bevolking. Dan heb je minder dan bijstand. En nou is er toch iets vervelends aan de hand, hè? We zijn er behoorlijk pissig op, om het maar voorzichtig zo te zeggen. Er is een instelling, bedrijf, we weten het niet. En die hebben overal flyers uitgedeeld. Mensen krijgen een flyer in de bus? Ja, krijgen een flyer in de bus met het verzoek om hun tweedehands kleding vanaf 9 uur 's morgens buiten te zetten. En dan wordt het opgehaald. En we hebben er helemaal niks mee te maken. Nee, maar die kleding wordt wel opgehaald. Ook dat gebeurt niet altijd. Oh, maar het gebeurt wel, maar niet altijd. Niet altijd. En juist die mensen die dus voor niets hun kleding buiten hebben gezet, die beginnen naar ons te bellen. Van joppie, heb je een flyer in de bus gegooid? Waarom kom je die kleding niet ophalen? Er zijn ondertussen door mensen die de folder hebben gehad foto's gemaakt van degene die de flyer in de bus gooit. Maar dat blijkt een werkstudent te zijn die daar een paar centjes mee bij verdient. En wat de politie op het moment ermee doet, weet ik niet. Jullie hebben al honderden belletjes en mails ontvangen? Ja, en de e-mail en de WhatsApp wil je dan nog verzoenlijk beantwoorden. En mijn vrijwilligers worden dus ook een beetje moe om zich te verontschuldigen van iets waar we helemaal apart nog deel aan hebben. Waar denk je dat het vandaan komt? Hebben jullie vermoedens? Nee. Nee. Ook de politie vroeg dat. En of met iemand boos op ons was of wat dan ook. We hebben geen enkel vermoeden. Het is waarschijnlijk een hele lepe jongen. Een slimme organisatie die dat doet. Een slimme organisatie betekent eigenlijk alles wat hier ook hangt, wat jullie krijgen, dat is gewoon handel. Wis en waarachtig. Wis en waarachtig, is het handel. Het ziet er goed uit. Dus, Het is heel gek, een heleboel mensen weten dat niet. Vroeger dacht men altijd dat tweedehands kleding dat gaat naar Afrika, want dan kunnen we het kwijt. Dit soort kleding van deze kwaliteit die kan je perfect verkopen in het Midden-Oosten. Ja. In de rijke Midden-Oostenlanden. En dat is bloeiende business. Bloeiende handel in het Midden-Oosten, dat wordt verscheept dan? Dat wordt met containers tegelijk verscheept. Kijk, voor oude vodden hoef je het niet te doen. Daar krijg je 3 of 4 cent van op het moment. Dus daar word je niet rijk van. Nee. Maar als je dus echt daar business van maakt en daar afzetgebied voor hebt in het Midden-Oosten, heb je booming business. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Het zijn allemaal zelfs zo. Dat zijn niet de minste merken die hier hangen. Nee, dat is ook zo. Ik bedoel, wat anders komen we zonder reclame te maken, maar wel de Hugo Bossen zitten er ook tussen. Wij zitten met handen in haar, omdat het toch minder aanvoer is van kleding. Maar wie wordt er op een gegeven moment de dupe van? Dat is wel diegene waarvoor we het doen die het nodig heeft. Maar als ik het niet heb, kan ik het niet meer uitgeven. Nou, en dan hopen we dat de politie succesvol is. Maar dat horen we hopelijk de komende dagen. En ik weet niet of de politie dat kan weten, of dat we daar dadelijk een rechter voor moeten hebben. Nou ja, met alle kosten van dien, dat kunnen we ook niet betalen. Dus dat zien we ook niet zo zitten. Het is een hele grote schande. Zegt coördinator Jan Zwarts van Kledingbank Utrecht in een verslag van Joris Kreugel. En straks gaat het over complottheorieën. De coronapandemie is voorbij, maar het wantrouwen in instanties en media is nog springlevend. Sterker nog, het neemt juist toe. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. Vier Nederlandse vrouwen krijgen celstraffen tot 3 jaar... omdat ze lid waren van terreurbeweging IS. Daarnaast hadden ze terroristische misdrijven gepland, zegt de rechter in Rotterdam. De vrouwen reisden af naar oorlogsgebied in Syrië en Irak, waar ze zich bij de terreurgroep aansloten. En ook hun echtgenoten waren lid. Rusland wil alleen een gevangenenruil doen met Wall Street Journal-journalist Gerskovich als hij is berecht, dat zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaan werd vorige maand in Rusland opgepakt op verdenking van spionage. Volgens Rusland zou hij geheime informatie over een militaire fabriek hebben verzameld. De VS spreekt de beschuldigingen tegen en eist dat Gerskovich meteen vrijkomt. Shell heeft nieuwe afspraken gemaakt met het kabinet en de provincies Zuid-Holland en Brabant over de uitstoot van CO2. Het is de bedoeling dat die uitstoot met bijna 4 megaton omlaag gaat. Om dat voor elkaar te krijgen wil het olie- en gasbedrijf onder andere CO2 gaan opvangen en opslaan in de lege gasvelden onder de Noordzee. En het hoofdkantoor van de Spaanse bouwgigant Ferrovial verhuist definitief naar Nederland. Een meerderheid van de aandeelhouders heeft daarvoor gestemd. De Spaanse regering is er fel tegen en heeft nog geprobeerd om de verhuizing te voorkomen. Dankjewel Ismael. Het weer, Willemijn. Ja, het vandaag nog buien, maar inmiddels zijn eigenlijk de meeste buien uit ons land verdwenen. De zon schijnt ook 2, 3, 4 uur inmiddels op een aantal plaatsen. Dus wel een vrij vriendelijk weerbeeld. Vannacht verdwijnt de bewolking nog wat verder. Hele heldere nacht. En dat betekent vooral dieper landinwaarts dat de temperatuur tot dicht bij het vriespunt gaat dalen. Inderdaad, er is ook maar weinig wind. Blijft dus wel droog. En morgen een zonnig begin van de dag. In de middag komen er net wat meer wolkenvelden. Kan op een enkele plaats nog een bui uitvallen. Maar het zal niet zo heel veel voorstellen meer. 12 tot 15 graden is het dan. Ook dan niet al te veel wind. En als we naar het weekend gaan kijken, dan in het weekend nog wel kans op wat buien. Vooral in het oosten van Nederland, in het westen van Nederland. Blijft het waarschijnlijk wat droger. Gaan we ook wat vaker de zon zien. Dan is het een graad of 14. En na het weekend alleen op maandag nog wat nattigheid. Daarna wat droger weer, wat hogere temperaturen. Maar de eerste dagen ook nog aardig wat wind. Oké, dankjewel. Bianca, hoe druk is het op de weg? Er staat 550 kilometer file, dus behoorlijk druk zoals gewoonlijk op donderdag. Er zijn problemen op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven heb je 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. Er staat file tussen Gratum en Nederweert. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht is weer vrij na een ongeluk. Er staat nog wel een lange file. Verder is het heel druk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Geldermalsen. Daar heb je 3 kwartier tijdverlies. En op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Hilversum van Gorkum naar Almere. Het kost je ook 3 kwartier extra. Op de A4 heb je bijna een uur oponthoud tot slot van Amsterdam naar Rotterdam. Je staat vast tussen de knooppunten Prins Klausplein en Benelux. Er staat 21 kilometer file daar. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De pil wordt al 60 jaar gebruikt als betrouwbaar anticonceptiemiddel, maar boet in aan populariteit. Vandaag het nieuws dat vrouwen die net gestopt zijn met de pil mogelijk een iets hoger risico hebben op complicaties als ze vlak daarna lieken zwanger worden. Ja, het blijkt uit onderzoek door onder meer het RAP uit UMC in Nijmegen. Het ziekenhuis raadt vrouwen die net zijn gestopt met de pil aan om 3 maanden te wachten met zwanger worden. De onderzoeker Marleen van Gelder vertelde vanochtend in Spraakmakers over die eventuele complicaties. We hebben hier gekeken naar een aantal complicaties, maar we vonden licht verhoogde risico's voor zwangerschapsvergiftiging en voor vroege geboorte. En hoe groot is die kans, als u het heeft over kleine kans? Kleine kans. Wij zagen voor verhoging van ongeveer 1,5 keer het risico vergeleken met vrouwen die de pil niet gebruikt hadden in het jaar voor de zwangerschap. En dan zitten we met risico's ongeveer 4-6%. Het is niet oorzakelijk aangetoond dat dit echt de oorzaak is, maar enige terughoudendheid zou misschien wel goed zijn. Ja. Nou, dat met name jonge vrouwen überhaupt wat terughoudender lijken te worden met de pil, dat merken ze ook bij SENS. Dat is het Centrum voor Seksuele Gezondheid. We praten erover verder met Rosa Joosten van SENS. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Dokter Rosa, wat merkt u bij SENS als het gaat om wel of niet kiezen voor de pil nu? Ja, wat je eigenlijk al een aantal jaren wel ziet, is dat er toch meer een trend is naar wat meer natuurlijke methodes. Dus wat meer zonder aanvullende stoffen, zeg maar, zorgen dat je niet zwanger wordt. Dus dat is iets wat we al langer wel zien. Ja. Ja. En u zegt dat is al een aantal jaren gaande. Is daar ook wantrouwen van wat stop ik in mijn lijf? De dokter kan dat wel zeggen, dat het allemaal niet geeft. Maar ja. Intussen? Ja, dus het is zo dat het inderdaad bijwerkingen worden wat kritischer bekeken. Dus wegen de bijwerking op tegen het voordeel wat ik heb van een anticonceptiemiddel. Bijwerkingen zijn wat meer openbaar, worden die besproken. En vrouwen zijn gewoon bewuster aan het kiezen en aan het uitzoeken van wat past bij mij en komt wat, waar ik last van heb bijvoorbeeld, komt dat doordat ik anticonceptie gebruik of niet? Ja, ja. Dus het is een soort van bewustwording. Ja. Ja. Mm-hmm. Online, Lieke, merk je ook dat er meer gesprekken worden gevoerd, hè, over de pil en anticonceptie? Ja, op onder meer TikTok zie je een hele hoop video's van meiden die meer informatie geven over hoe je de pil nou precies moet gebruiken. Welke andere opties er nog zijn. Bijvoorbeeld het opmeten van je temperatuur zou een optie zijn. Of video's van meiden die nog niet helemaal weten wat voor anticonceptie bij ze past, maar die in ieder geval wel zeker weten dat ze van de pil af willen. Zoals dit meisje in een video op TikTok. Oké, meiden, ik heb jullie advies nodig. Want ik was stop met de pil. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe iedereen het heeft ervaren. Want ik kwam juist laatst achter dat ik dus een hormoondisbalans heb door de pil. En toen bedacht ik me echt van de pil is echt zo slecht. En ik wil echt stoppen. Ik wil gewoon heel graag weten hoe andere meiden het hebben ervaren. En of jullie hebben nog iets anders hebben gedaan, zeg maar, qua anticonceptie. Waarvan je denkt, oh, dat is ook echt heel chill. Want de pil, it's not it. I mean, nee. Dank je. Ik slik al sinds dat ik 15 ben. En ik ben nu 22. En ik ben er echt wel klaar mee met al die extra hormonen. Ja, zij is er klaar mee, dokter Joosten, met al die extra hormonen. Kunt u zich een beetje vinden in die uitspraak? Ja, zeker. Ik snap het ook wel. En het is misschien ook wel breder dat we gewoon wat meer zoeken naar de natuur en leef met je cyclus en richt je leven in naar je cyclus. En daar heeft dit misschien ook wel, het is toch dat we kijken van wat is het meest natuurlijk. Dus je ziet ook gewoon dat meiden zoeken naar alternatieven, zoals koperspiralen waar dan geen hormonen in zitten. Maar ook natuurlijke methodes, inderdaad het onthouden van je cyclus, het meten van je temperatuur of kijken naar je afscheiding. Dat zijn ook methodes die, waar nu naar uitgeweken wordt. Hoe betrouwbaar zijn die methodes? Nou, de koperspiraal is heel betrouwbaar. Mm-hmm. Dat is een van de veiligste naast een hormoonspiraal bijvoorbeeld. En die natuurlijke methodes, daar zeggen we toch ook wel van, wat je ook op Rutgers kan vinden, is dat die minder betrouwbaar zijn. En eigenlijk zeg ik meestal, als je zeker wil weten dat je niet zwanger raakt en of je hebt bijvoorbeeld niet een stabiele situatie waarin je eventueel desnoods een kind wat erbij zou passen, dan moet je niet op zo'n manier gaan vertrouwen. Ja. Dus daar is het niet betrouwbaar genoeg voor. Ja, nee. Dus hoe kijkt u dan naar wat er dan nu gaande is? Hè? Dus enerzijds terecht natuurlijk dat, om het zo maar te zeggen, jonge meiden kritisch zijn op wat stop ik in mijn lijf, doet het met me? Anderzijds, al die risico's. Niet voor niets was men in de tijd heel blij met de pil. Want dat is betrouwbaar. Word je niet meer zwanger. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Want we gebruiken natuurlijk een anticonceptiemiddel om niet zwanger te raken en wel fijne seks te hebben. Dus je moet iets als je dat wil. Ik bedoel, een morning after pill of een ongeplande zwangerschap, dat is al helemaal niet wat we wensen. Dus ik denk dat je voornamelijk als jonge vrouw goed moet zoeken naar wat wel bij je past. Er zijn middelen die minder hormonen afgeven, die lokaal hormonen afgeven. Misschien iets wat net andere bijwerkingen weer niet heeft, waar jij dan weer last van heeft. Het is ook heel erg van de persoon afhankelijk. Dus ga vooral zelf op zoek. Ik vind zelf, die anticonceptiekeuzehulp van Rutgers, dat is in ieder geval heldere informatie die klopt. Daar kun je ook naar een keuzehulp met een aantal vragen. Dan kun je in ieder geval kijken wat het palet is waar je uit kan kiezen. Nou, lees je goed in en ga er vervolgens naar een huisarts of naar een senspolie op de GGD. En heb het er gewoon over. Van, dit heb ik geprobeerd, hier had ik toen last van. Je wil het niet als een soort massa-angst. Maar het lijkt ook wel alsof men elkaar een beetje aansteekt met horrorverhalen over de pil. Ja, dat is natuurlijk. Ik ken het ook van het spiraaltje. Dat was ook, daar waren ook horrorverhalen over. Dat is natuurlijk altijd. Je moet je beseffen dat horrorverhalen natuurlijk meer de ronde gaan dan de goede verhalen. Dus besef je altijd dat er altijd heel veel meiden zijn die wel heel blij zijn met een pil. En ja, de horrorverhalen die hoor je eerder dan een goed verhaal. Er zijn ook positieve kanten aan de pil. Bijvoorbeeld ook, je wordt gewoon minder ongesteld. Je hebt vaak minder last van puistjes. Bedenk ook dat er ook positieve kanten aan zitten. Je kan je menstruatie regelen. Je kan hem doorslikken als je wil, dat je helemaal niet meer ongesteld wordt. Nee. Daar gaan dan ook weer verhalen over. Een keuze maken. Ja. Goed. Nou bracht ook nog het CBS, lieken vorige maand cijfers naar buiten dat de jongeren, want dat is de doelgroep waar we het nu over hebben, zeg maar, minder seks heeft dan eerst. Ja, vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar zijn minder actief. In 2014 63% van hen seks had, was dat vorig jaar nog maar 56%. Ja, Rosa Joost, is er sowieso meer angst en onzekerheid rondom seksualiteit? Wat stelt u daarvan vast? Ja, vind ik lastig te zeggen of het waar dat dan vandaan komt. Ik denk dat we dat nog wel echt iets beter moeten onderzoeken van wat er dan precies speelt bij deze jongeren. Wat we wel proberen is ook elke keer in de communicatie en in de boodschappen, ook weer door Rutgers bijvoorbeeld, is om het positief te framen. Dus om te zorgen dat we naar een positieve seksuele beleving gaan, waarbij het fijn en prettig is. En niet alleen maar de focus ligt op de risico's die je loopt, zoals een SOA en een zwangerschap. Want dat is wel een beetje inderdaad wat je ziet, is dat er veel nadruk ligt op de risico's steeds. Terwijl we eigenlijk vooral moeten insteken op dat het fijn en prettig is. En wat heb je daarvoor nodig? Ja. Dus ja, dat. Ja. Mm-hmm. Ja. Nou ja, wat je erbij nodig hebt, is in ieder geval dat je goed nadenkt over de anticonceptie. En dat je een goede weging maakt daarbij. Zodat je tenminste zorgeloos aan de gang kunt. Ja. Dat zou sowieso fijn zijn. En daarvoor zegt u: ga naar Rutgers en informeer je goed. Ik dank u wel. Rosa Joost was dat van Sens. En we hadden het over de pil. Feit. Feit of fictie? En Lieke, we checken slaap. Ja, klopt, want Beter Bed beweert dat 1 op de 5 ernstige auto-ongelukken wordt veroorzaakt door een slaaptekort. Het zou in het verkeer zelfs net zo'n grote boosdoener zijn als alcohol. Dat is best veel. Ja, wij dachten zoveel. Dat kan, dat? Dus we gingen op onderzoek uit en we begonnen bij Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Hij vertelt wat vermoeidheid doet met je rijgedrag. Het sluipt er een beetje in, laat ik het zo zeggen. Het sluimert, het sluipt en ineens ben je gewoon even weg, terwijl je bezig bent met autorijden. En dat kan eventjes zijn, dat kan een momentje zijn, maar dat moet je in het verkeer natuurlijk absoluut niet hebben. Nou, dat is wel duidelijk hoe gevaarlijk dat is, maar is slaaptekort dan ook de oorzaak van 1 op de 5 ongelukken? Dat legden we voor aan verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Dat lijkt me nogal een hele precieze schatting, die volgens mij heel moeilijk vast te stellen is, omdat wanneer het gaat om slaaptekort, mensen dat niet 1, 2, 3 vertellen, of dat het 1, 2, 3 duidelijk wordt als de oorzaken van een ongeluk worden nagekeken. Dus ik denk eerlijk gezegd dat zo'n getal weinig precies kan zijn. Oké, het is dus moeilijk te zeggen, maar ja, we laten ons niet zomaar uit het veld slaan. Zeker niet. Dus zochten we verder en legden we de uitspraak voor aan Patrick Ruggebrecht van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoeksverkeersveiligheid. Dat wij op dit moment alleen nog maar schattingen hebben van verkeersongevallen die door vermoeidheid ontstaan. En dat die schattingen die liggen rond de 20%. Maar dan heb je het over vermoeidheid. En vermoeidheid is niet hetzelfde als slaaptekort. Ja, en het gaat die cijfers gaan niet alleen over alle verkeersongelukken. En Beter Bed beweerde dat het vooral om de ernstige verkeersongelukken gaat. Ja, maar is er dan iemand die dit wel weet? We kwamen uit bij Marjan Hagezieker, hoogleraar verkeersveiligheid van de TU in Delft. Ik snap waar die stelling vandaan komt. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen vermoeidheid en ook slaaptekort en de verkeersveiligheid. En inderdaad is het zo dat er een behoorlijk aantal auto-ongelukken samenhangen met vermoeidheid en slaapgebrek. Maar of dat precies 1 op de 5 is, dat is minder hard te maken. Ja, het is dus moeilijk te zeggen. De schattingen in studies lopen namelijk sterk uteen, variërend van 5 tot 50%. Volgens Hagezieker is er dus altijd wel een onderzoek te vinden waarin die 1 op de 5 klopt. Maar daar gaat het volgens haar niet om. Het precieze getal is misschien ook minder belangrijk dan de duiding dat het best een serieus probleem is. Dat mensen door vermoeidheid, al dan niet door slaaptekort, minder goed autorijden en daardoor ernstige ongevallen kunnen krijgen. Dat is dus een serieus probleem. Ongeacht of dat nou 10, 20 of 30% van de ongevallen betreft. Nou, slaaptekort speelt dus een rol, maar moeten dan allemaal aan een heel goed bed? Nou, dat zou natuurlijk voor beter bed fantastisch zijn, maar dat is niet per se het geval, legt verkeerspsycholoog Tertole uit. Kijk, het is natuurlijk zo dat een goed bed is belangrijk voor je nachtrust. Maar het gaat er vooral om of je voldoende tijd neemt om uit te rusten. Dus dat je tijdig naar bed gaat en dat je ook voldoende tijd neemt om te slapen. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste factor. Oké, maar Lieke, feit of fictie, worden 1 op de 5 ernstige auto-ongelukken veroorzaakt door slaaptekort? Nou, schattingen lopen dus erg uiteen tussen 5 en 50%. De uitspraak en vooral de stelligheid waarmee Beter Bed stelt dat 1 op de 5 ernstige verkeersongelukken komt door een slaaptekort, dat hebben wij niet ontdekt, dus we moeten streng zijn. Fictie. Oké. Voor het verkeer. Naar Bianca. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er nu onder meer op de A27 van Gorkum naar Almere. Je hebt daar een half uur tijdverlies tussen knooppunt Lunette en Hilversum. Dat komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. Tops. Walk away, Renee. Het aantal mensen dat gevoelig is voor complotten, dat blijft groeien. De coronacrisis ligt al een tijdje achter ons, maar alternatieve theorieën en het wantrouwen in instituties floreren. Wantrouwen in overheid, media, wetenschap, concludeert het 1Vandaag opiniepanel uit nieuw onderzoek. Charlotte Nijs is hier van het panel. Dag Charlotte. Want, ja, ik vroeg me af, hoe zit dat nou? Want je gaat toch niet aan mensen vragen, gelooft u in complotten? Nee. Want dat zo zijn dan geen complotten. Niet, gedaan in onze vragenlijst. Meer een aantal dingen die jij net al zei in je omschrijving. Hè? Dus mensen die in een andere waarheid, achter de schermen zien. En zij zien zichzelf juist als kritische denkers, die kritisch kijken naar de werkelijkheid en niet alles voor waar aannemen. Nou, dat hebben we gevraagd. Herkent u zich in dat beeld? En 1 op de 10 mensen in ons onderzoek zegt echt goed in dat beeld te herkennen. Nou, dit is een groep die was eerst vatbaar voor alternatieve theorieën van corona. Maar twijfelt nu ook aan de rol van instanties in kwesties die vandaag de dag spelen. Dus denk aan stikstof, asiel, de oorlog in Oekraïne. Nou, en in coronajaar 2020 was deze groep kritische denkers in ons onderzoek 6% van de samenleving. En nu dus 11. Dus dat is een flinke stijging in de afgelopen 3 jaar. Aanzienlijk. We luisteren even naar Brian en hoe hij zijn informatie bij elkaar sprokkelt. Ik lees vooral dingen of artikelen op het internet. Dus dingen van de Telegraaf, van het AD, van NOS, nieuws. Op andere media en forums, nieuwsgroepen zoals Facebook, Twitter wel eens dingen. En eigenlijk pak ik een heleboel dingen en die plak ik aan elkaar. En dan denk ik van oké, dit is voor mij een waarheid waar ik wel in kan geloven. Ja, dus dat is een beetje het beeld. Want hij gebruikt ook mainstream media, hè, om het zomaar eens te zeggen. Maar past het een beetje, hij puzzelt het bij elkaar. Ja, dus dit is Brian, die zei zich deels in het concept van een kritische denker te herkennen. Dus niet echt richting de complottheorieën, maar gedeeltelijk. Ja, daar erg gevoelig voor, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. Goed, maar 11% hè, die er zo over denken. Nu, wat voor effect heeft dat op het dagelijks leven rondom deze mensen? Nou ja, eigenlijk heeft het bij iedereen wel, denk ik, impact. We merken in ons onderzoek dat iedereen eigenlijk zegt, het zorgt voor discussie en ruzie. Dus bij ruim de helft van onze deelnemers zegt dat ze in de vriendengroep verhitte gesprekken hebben over alternatieve theorieën. En zeker 4 op de 10 ervaart ruzie binnen de familie. Iemand schreef bijvoorbeeld, ik hoopte echt dat de band met mijn zoon wat beter zou worden na corona. Maar er kwamen gewoon weer nieuwe complotten waar hij in vastzit. Ja, want het lijkt alsof er iets aangezet is door corona en dat nu eigenlijk vanzelf doorgaat. Want wat voor nieuwe complotten worden er dan nu gezien? Ja, vandaag de dag zijn het vooral theorieën over de oorlog in Oekraïne, de komst van asielzoekers, en dus die stikstofinpassen. Mm-hmm. Zoals dat iemand omschreef. We hebben steeds meer problemen en ik heb het gevoel alsof we bedonderd worden met stikstof bijvoorbeeld. Het lijkt wel alsof de rechter het liever wil dan politici zelf. Nou ja, we hebben ook een aantal bekendere complottheorieën. Die hebben we ook voorgelegd aan onze panelleden. Oké, en wat voor reacties krijg je daarop? Of wat voor beeld geeft dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld het WEF, het World Economic Forum. Mm-hmm. Zijn die degene die beslissingen nemen die regeringen moeten uitvoeren? Als de grote marionettenspeler. Exact. Zeg maar. Nou ja, van alle mensen gelooft bijna een kwart dat zo is. En bij de kritische denkers, 80% gelooft dat het WEF, zoals jij dat zegt, een beetje de poppetjes laat dansen. En nou, we hadden nog een complottheorie, bijvoorbeeld die over Trump. Heeft hij nou de verkiezingen gewonnen in 2020? Of was dat Biden? En daarvan, van alle panelleden denkt 10%, nou, dat was echt Trump. Maar 40% van de kritische denkers die denken dat Trump toen heeft gewonnen. Ja. In coronatijd was er heel veel discussie ook over hoe ga je om met de complotten, met mensen die daarin geloven. Blijf je in gesprek of geef je het juist weinig aandacht? Er is nu nog zo'n sierencampagne lopend ook. Hè, ook daar nog steeds op teruggrijpend. Maar hoe gaat dat nu met de omgang, hè? Je zei al, er is veel ruzie. Ja, het gaat dus ook slechter eigenlijk dan in coronajaar 2020. Dus je zou misschien verwachten dat ligt achter ons, maar nee. In coronajaar 2020 dus, zei de helft zo min mogelijk aandacht te willen geven aan die kritische denkers. En nu, 3 jaar later, is dat bijna 7 op de 10 mensen die zegt, ik ga het gesprek niet eens meer aan. Maar goed, we zien ook wel dat niet iedereen andersdenkende af wil schrijven. Weer een deelnemer die schreef ons dit. Voor de echte complotdenker is het een soort religie geworden. Praten heeft geen zin meer. Alleen mensen die nog niet verloren zijn, die moeten we erbij houden. Die nog niet verloren zijn, wauw. Dat is nogal een formulering. Maar ja, goed, die deelnemer omschrijft dat dan zo voor mensen die nog niet openstaan mogelijk voor anderen. Voor andere theorieën of voor andere meningen. Hoe groot is die groep? Een beetje zoals Brian, die je net hoorde. Mm-hmm. Ja, nou, die is ook nog behoorlijk groot. 1 op de 5, die herkent zich dus deels in het beeld van een kritische denker. Mm-hmm. Dus ze zijn inderdaad niet compleet afgehaakt. Maar ze zijn wel sceptisch over verschillende instanties. Ze twijfelen soms over berichtgeving in de media. En ze geloven dus niet massaal in complottheorieën, maar ze zijn er wel vatbaar voor. Maar ja, met deze groep is dus nog wel te praten, maar dan moet er wel een aanleiding zijn om hun vertrouwen terug te winnen. Willen die kritische denkers zelf wel in gesprek over waar zij in geloven? Je zegt dus dat de mensen die daar niet in zitten dat niet willen. Willen zij dat zelf wel? Dat hebben we niet specifiek onderzocht. Je bedoelt of zij terug... Nee, of zij zelf daarover het gesprek willen aangaan. Of ze daarop zitten te wachten. Je zei dus dat mensen die niet in die complot hoeken zitten dat niet willen, maar willen ze dat zelf wel? Staan ze daar open voor gesprek daarover? Of zitten zij ook al zo in hun kamp dat ze denken, ik heb het er zelf ook maar niet meer over met mijn familieleden die anders denken? Ja, nou, in onze reportage spreken we dus wel twee panelleden en die geven wel aan dat ze echt moeite hebben binnen hun familie en dat ze zelf een ander panellid die omschreef dat een vriend van haar, dat haar zijn huwelijk zelfs was gestrand erop. Dus ja, ik weet niet wat dat zegt of ze zelf ook er nog mee willen praten, maar het is wel moeilijk om het gesprek dus de andere kant ook op te voeren. Merkten wij aan de panelleden die mijn collega heeft gesproken. Ja. Wat het min of meer aangezet heeft, dat is corona. Je zou het een erfenis van corona kunnen noemen. Net als dat wantrouwen in instituties. Ja, dat klopt. Dat lijkt ook langdurig beschadigd te zijn. Mm-hmm. Het is nog steeds in wetenschappers, politie, rechters en journalisten is het vertrouwen nog altijd wel groot. Maar bij die kritische denkers is dat echt totaal anders. Daar is het vertrouwen in instituties heel laag. Slechts 3 op de 10 kritische denkers heeft nog vertrouwen in politie, wetenschappers en rechters. En nog minder van hen in onze journalisten. Oké, goed. Nou, waarvan acte zou ik bijna zeggen, Charlotte, dank je wel. Politiek komt er ook niet best vanaf. Dat is vanavond te zien in onze televisieuitzending op NPO 1 om 15:15. Charlotte Nijs, dank je wel. Lieke, wat hebben we nog aan het eind van deze radio-uitzending? Ja, Siewert van Liende krijgt een eigen film. Ik ben benieuwd wat hij er zelf van vindt. De titel is namelijk Gillend Rijk. Het verhaal is gebaseerd op het boek Siewert's Miljoenen. De film vertelt hoe Siewert met zijn 2 compagnons tijdens de coronacrisis via een stichting miljoenen verdiende aan de import van mondkapjes. De 3 heren worden verdacht van oplichting en witwassen. Die zaak loopt dan ook nog. Benieuwd of de film nog gaat halen, die lopende zaak. Het script wordt nog geschreven. Wie Siewert gaat spelen, dat is nog niet bekendgemaakt. Okay, het is niet van de minste, van de makers van Slag om de Schelde. Ja, zeker. Ook benieuwd naar. Goed, dit was één vandaag voor nu op de radio straks. Ik zei het al 17:15 op NPO 1, onze tv-uitzending. We zijn er altijd op eenvandaag.nl. En hier op de radio gaat zometeen Dielke verder. Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Jongeren die rondhangen op pleinen worden vaak in een negatief daglicht gezet. Terwijl daar zoveel meer gebeurt. Ze leren elkaars lingo. Ze bouwen samen een nieuwe cultuur. En dat is toverenbrood. Dat is magisch. Sammy Sedano gaat op zoek naar de positieve effecten van het buiten zijn in de buurt. In een stad als Rotterdam hebben ze een bijzondere functie, omdat verschillende generaties stedelingen op die pleinen daar opgroeien. Deze week in Docs, Het Pleintje. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini, get the future you want. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Vanavond in Mediastorm hebben we het over de veelbesproken kloof tussen stad en platteland. Draaide de PR-machine van Donald Trump over uren. En Wendy van Dijk speelde tot 10 jaar geleden nog Ushi. Maar hoe wordt de Aziatische vrouw nu in de media neergezet? Mediastorm is er vanavond om 22:55 bij Human op NPO 2. Zoveel opdrachten. En alles moet echt spik en span zijn. Johans emmer loopt bijna over. Zijn schoonmaakbedrijf zoekt punctuele poetsers. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing.